Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Bir sorum vardı hocam. Bizim Türklerde yani çoğunlukla gördüğüm kadarıyla ekmek yere düşünce ya da Kur'an yere düşünce kaldırıp 3 kere öpüp arınlarına koyuyorlar. Bunun hükmü nedir? Böyle bir şey var mıdır? Yok mudur? Ya da böyle ekmek ya da Kur'an düşünce nasıl davranmamız lazım? Yani onu alıp bir şey var mı yapılacak yoksa yok mu bunların delilleri nedir? Barakallahu fik. Esselamu aleyküm.